day. Tried to get away, but no time was left anymore. We went back to our flats, put our son to bed. Then he started to cry, though he didn't know why. And I said, easy boy, it's gonna be where people try to hide while the wind took its course. Trees broken too, I thought we'd never get through. I even could hear my crying son was lying near me. I said, easy but boy, it's gonna be alright but boy. I said, easy but boy. At my son, he was asleep, his fear was gone. His eyes were still red, and I remembered what I said. And I said, easy, but boy, it's gonna be alright, but boy. I said, easy, but boy, to him. And we all pray together, and we all pray the same. We pray to stop this weather. En daar zijn ze weer, Groeneveld en Kok. Onder het motto, je moet maar een beetje kalm aandoen met het weer. Easy boy. Ik kan ze alleen maar gelijk geven. En je zult mij gelijk geven dat ik ze gelijk geef. Goedenavond. Op middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Zo, en helemaal in de zomerse stemming natuurlijk. Wat wil je ook meer met dat weer? En dan ook nog 3-2 voor Nederland. Ik heb mijn oranje petje nog op. En dat maakt het een vrolijk programma. Tenminste, daar mogen we wel een beetje van uitgaan. Wat hebben we te bieden in deze de laatste avond? Nou, het heeft ook een beetje met journalistiek te maken. Want Open Rotterdam, dat is een mooi medium. Zeker als je een beetje het vak nog moet leren. Dan kun je daar een beetje je licht op steken. En dat doet ook Lauren Verburg. Een beginnend journaliste en haar wijsheid. Die kan ze bij dit lokale medium uitstralen. En misschien hebben andere mensen, niet alleen de luisteraars en kijkers, maar ook de medewerkers daar nog een hoop plezier van. Straks dan gaan we praten met die Lauren Verburg. Onze maandagse columnist die is ook in de zomerstemming. En hij gaat nog maar eens herhalen dat de mensen die op de fiets rijden en de mensen die een beetje met tempo op de fiets willen rijden een beetje meer voorrang in het verkeer zouden moeten hebben. En dus ook dat we na de coronamalaise niet met z'n allen weer met ons achterwerk in de auto gaan zitten. Giel die vertelt daar straks over in zijn wat heet column. Simon van Kolm, hij vroeger ook. Maar dat is wat anders. En dan nog weer verderop in het programma. Ja, de kat. Veel mensen hebben een kat. Ik behoor zelf trouwens ook tot die groep. Want er wordt wel gezegd, het is ons meest geliefde huisdier. Maar daar blijft het niet bij, want in de kunst, daar kom je de kat ook heel veel tegen. Schilderijen bijvoorbeeld. En dan staat zo'n kat er meestal niet op omdat zo leuk is om een kat te zien. Maar zo'n kat heeft dan ook weer een functie. Kunsthistoricus Willy Atema die houdt binnenkort in Vlaardingen een lezing over die kat in de cultuur. Nou, dat is natuurlijk reden te meer om daar eens van tevoren met haar over te gaan praten. En hoe dat afliep, dat hoor je straks in deze De Late Avond. Groeneveld en Kok, oftewel Greenfield en Cook begonnen. Nummer 2, zoals ik altijd maar zeg in ons rijtje, The Brother Beyond. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Coincidence once prompted you to stay. Duran Duran, succesvol in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, zo moet je dat geloof ik zeggen. En daarvoor nog The Brother Beyond en The Harder I Try, blijf proberen. En soms is alle begin moeilijk. Toen ik zo'n, ja, hoe lang zal dat geleden zijn? Nou, 45 jaar geleden of zo, begon in de journalistiek en bij de radio. Toen zei mijn leermeester, dat was dokter Jan Starink tegen mij, van de Harry, één ding in het begin, schat jezelf nooit te hoog in. Zou dat nog zo zijn? Ik ben benieuwd. Ik ga praten over de lokale journalistiek. Die is wat in de verdrukking geraakt, denk ik, maar ik kan beter vragen aan Lauren Verbrug. Zit in de studio. Lauren, welkom. Ja, dankjewel. Je bent journalist? Ja, klopt. Bij? Open Rotterdam. En dat is? Dat is de lokale regio van Rotterdam. En ik ben daar eigenlijk een soort gestationeerd vanuit de NOS. Vanuit de NOS en vanuit het ministerie van Onderwijs en Media. Ja, want de lokale journalistiek heeft versterking nodig en daar ga jij voor zorgen. Ja, dat klopt. Ja, dat is mijn taak. En Open Rotterdam is radio, televisie of? Nu, we zijn televisie en online. En online? Ja. Ja, ja. En dan maken jullie echt specifieke onderwerpen voor Rotterdam? Ja, zeker. Alle human interest verhalen. Wij duiken de wijken in, de straten op zoek naar wat de mensen van Rotterdam... wat echt onder hen speelt en wat zij belangrijk vinden. Ja, wat bijvoorbeeld? Noem eens één of twee dingen waar je zegt, nou, daar zijn we een beetje mee bezig. Nou, wat ik vooral ga doen is heel erg kijken naar wat zijn nou belangrijke thema's rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Die natuurlijk volgend jaar eraan komen. Ja. Dus dan gaan we kijken naar bijvoorbeeld het wonen. We hebben natuurlijk een groot woningprobleem in Rotterdam. Ook in omstreken. Ja. En we gaan kijken, wie hebben hier nou mee te maken? Wat is hun probleem? Waar lopen ze tegenaan? Wat is het probleem van Rotterdam? En zodra we dat in kaart hebben, kunnen we ook kijken naar... Bijvoorbeeld in Schiedam, hier zitten twee jongens, die zitten bij de Schie. Ja. En dan kunnen we bij hen kijken, hey, dit zijn jullie problemen in Schiedam. Dit zijn ons problemen in Rotterdam. Is daar een link te leggen? Maar ja, de gemeenteraadsverkiezingen, dat wordt een lange zit en saai. Nou ja, ik weet het niet. Ik vond bijvoorbeeld deze landelijke verkiezingen al behoorlijk spannend dit jaar. Dus ik hoop dat we de gemeenteraadsverkiezingen net zo spannend kunnen gaan presenteren en kunnen gaan brengen. Dat mensen echt denken, wow, ik kan een verschil maken in op wie ik stem. Dat is eigenlijk jullie laten zien hoe het in Rotterdam is en welke partijen allemaal waarvoor zijn. Ja, precies. Of waar tegen. Of waar tegen. Dat kan ook nog. Wat ze niet hebben gedaan, deze coalitie en wat ze... Je wilt ook nog afrekenen. Het wordt, het is nu een beetje de opstartende fase. Ik zit in week 2. Okay. Dus vorige week was mijn eerste week. En dus het is een beetje zoeken. En vooral als mensen ook verhalen hebben, ideeën hebben, laat het me weten. En je bent hier geparachuteerd of neergezet. Ja. Had je iets met Rotterdam? Ik ben geboren en getogen Rotterdammer. Oh, dus je bent hier gewoon, Maar dat heeft te maken met dat fonds wat er is, hè? Ja, klopt. Daar wordt het ook uit betaald voor een deel, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Ik werk dus, ik sta onder contract bij de NOS. Mm-hmm. En dat zijn 61 journalisten. Ze staan over volgens mij 44 lokale omroepen en ook een paar regionale omroepen zijn ze gestationeerd. Mm-hmm. Ik ben daar één van, dus in Rotterdam. En je hebt er 5 in deze regio of 6 in deze regio. En het doel is eigenlijk om de lokale journalistiek te versterken, maar ook om de banden aan te halen tussen de regio en ook om landelijk meer met de regio en met de lokale journalistiek te betrekken. Hoe kleiner, hoe mooier, denk ik. Zeker. En hoe mooier als ik een verhaal maak wat dusdanig interessant is voor de regio en wordt het daar gepubliceerd. Ja. Is het dusdanig interessant dat ook voor landelijk belang is, dan wordt het daar gepubliceerd. Ja, omdat je natuurlijk ook goede banden met Hilversum hebt en zo. Ja, zeker. Ja. Dat is ook belangrijk. Maar Rotterdam komt op de eerste plek. Rotterdam is echt nummer 1. En de Absoluut. Rotterdammers die informatie van je moeten krijgen over alle zaken die in Rotterdam spelen. Zeker. Ja. Wat is het belangrijkste wat nu speelt? Nu op dit moment Feyenoord City, denk ik. Maar dat is nu omdat dat nu natuurlijk in de gemeenteraad zit. Ja, maar dat is al langer. Maar dat is nog 10 steeds jaar, omstreden onderwerp. Zeker, zeker. Ja, wat nog heel belangrijk is, wat ik net zei, de woningnood is hoog. Mm-hmm. Energietransitie. Ja. Rotterdamse haven is 10% van Nederland, de uitstoot van CO2. Nou, ja, er is nog wel wat te winnen, denk ik. Zeker, dus dat is een heel belangrijk onderwerp. En ik denk ook echt de kansongelijkheid. Ja, daar ga je echt mee bezighouden met dat soort zaken. Zeker. Alleen of heb je daar hulp bij? Je bent wel gedetacheerd hier, om het zo maar te noemen. Ja. Maar er zijn toch meer mensen die ermee bezig gaan, neem ik aan. Zeker. En ik heb natuurlijk de hele redactie van Open met wie ik kan sparren en een beetje met wie ik kan praten en samenwerken. Open Rotterdam. Dus mensen niet weten wat het is, hebben jullie een website waar wat op te vinden is? Zeker, openrotterdam.nl. Kijk. Dan weten we alles en dan kunnen mensen daar ook kijken. Maar ze zullen nog meer van je horen via de reportages en de onderwerpen die je dus maakt. Zeker. Dankjewel voor het gesprek. Lauren Verbrug, redacteur en verslaggever van Open Rotterdam. En Hilversum heeft daar ook nog mee te maken. Dank. Très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour. Tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ange, ils ont autant d'élan moral qu'ils ont de page à leur journal. Ça fait du bien, ça fait du mal, tout dépend de leur avantage. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtent des déclarations, vous coupant deux ou trois tronçons. Ils vous tuent, puis ils vous encensent. Ils racontent ce qu'ils ont su d'un autre qui a bien connu, un autre qui a très bien vu. Quand ils n'ont rien su, ils inventent. Quand ils ont lu Tintin Prévert, quand ils ont écrit 4 vers, on les consacre reporters dans la mode ou la politique. Quand ils n'ont plus assez d'idées, on les met aux chiens écrasés. Quand il n'y en a plus, ils sont mutés. On les met aux rangs des critiques. As-tu vu mon papier tout frais? C'est presque du papier monnaie. Ce que tu connais, Bossuet, tout à fait moi la légende. C'est pas du mou, c'est du brutal. Et puis ça fera original. J'avais mal à mon piédestal. Quand on monte, lui, il faut descendre. Pour les comprendre, il faut les voir. Le moins souvent, mais certains soirs. Surtout quand ils jouent les plus soirs. Aux soirées des grandes premières. Le bras pendant les plus bons bouts. Le programme sur les genoux. Ils feignent de comprendre tout. Mais s'ennuient comme au cimetière. Et leur critique terminée. Se corriger, mais en toute objectivité, comme s'ils avaient payé leur place. Et le lendemain au matin, vous la trouverez dans un coin, une à la deux, et deux fois rien. Question de goût, question d'espace. Quand on sait tout, on ne sait rien, je sais peu, mais je le sais bien. J'ai appris dans un quotidien toutes les lois fondamentales. J'ai appris ce que je savais. Que moins c'est faux, le plus c'est vrai. Que plus c'est gros, plus c'est épais. Que moins c'est blanc, le plus c'est

calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, Carolina. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, Carolina. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, Carolina. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Nu we langzaam uit onze coronaslaap ontwaken, krijgen we met een oud probleem te maken: de file. Het woon-werkverkeer bestaat globaal uit drie middelen: de auto, het openbaar vervoer en de fiets. Vroeger, lang geleden, toen COVID-19 nog niet ons land had aangedaan, werd er het beleid gevoerd om het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren en het gebruik van de auto te ontmoedigen. Minder gebruik van de auto is beter voor het milieu en het ontlast de enorme fietsdruk die in onze provincie op snelwegen, maar ook op N-wegen is ontstaan. Tijdens de coronacrisis ging iedereen verplicht thuiswerken. Dat wil zeggen, als er nog tijd over was nadat je een breuk had gerekend op de thuisschool, alles over aardlagen te weten was gekomen en aan het eind van de dag het batterijpercentage van je iPad nog voldoende was. De files waren als sneeuw voor de zon verdwenen. Ook bussen en treinen waren nagenoeg leeg en op het fietspad kon je fijn skileren. En nu alles weer op gang komt, blijkt de positie van het OV radicaal veranderd. Het kan niet langer gestimuleerd worden, maar er worden grote beperkingen aan opgelegd. Blijven er twee opties over: auto of fiets. Van de week namen de fileberichten op de radio met de dag toe. En ook met eigen ogen zag ik de drukte weer ouderwetse vorm aannemen. Je kent het wel, die eindeloze trage stroom auto's op weg naar een snelweg. Met als enige afleiding de ontelbare rotondes met in het midden een abstracte sculptuur. Hoe daarover wordt gedacht, laat zich raden. Ik denk dat sommige mensen niet meer naar een museum voor beeldende kunst willen, omdat ze dat met files, frustraties en andere negatieve gevoelens associëren. Blijft over de fiets, de robuuste stadsfiets, de racefiets en voor de langere afstanden de elektrische fiets, maar bovenal de koningsklasse onder de fietsen, de speed pedelec. En omdat ik een hekel aan het klakkeloos overnemen van Engelse begrippen heb, bij deze omgedoopt tot de hoge snelheidsfiets. Voor ambtenaren gelijkbaar even tot de HSF afgekort. Zodat je TZT bij WVTTK BV over de HSF kan hebben. De provincie Zuid-Holland heeft al veel plannen gemaakt en geïnvesteerd in trajecten voor deze nieuwe fiets die 45 km per uur haalt, zonder dat je zwetend op je werk aankomt. Er zijn zelfs fietssnelwegen aangelegd. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als de ene overheid dit en de andere overheid dat doet. Nu liggen die fietsnelwegen in een soort niemandsland en voert iedere plaats en stad zijn eigen fietsverkeersbeleid, als daar al sprake van is. Daarbij is het niet alleen totaal onduidelijk welk vervoersmiddel in welk gebied wel of niet op het fietspad mag of moet. Het denken over de goede verbindingen stopt bij iedere gemeentegrens. Zo zijn er dorpskernen, maar bovenal steden, volledig ongeschikt voor de HSF. Alle tijd die je in de polder won, verlies je in een ommezien door stoplichten, omleidingen en ander oponthoud. Het is dus zaak dat steden uitvalswegen voor fietsen aanleggen, zoals die nu ook voor auto's bestaan. Dus niet alleen de S101 en S102, maar ook de SF101 en de SF102. En laat dat dan geen science fiction zijn. Die toegangswegen moeten geen gelijkvloerse kruisingen bevatten. Dat vergt grote investeringen. Maar dat is in ieders belang. Iedere fietser is namelijk ook wel eens automobilist. En iedere automobilist wel eens fietser. En mocht dat laatste dan toch niet het geval zijn, bedenk dan dat iedere auto die voor je uit de file verdwijnt, omdat diegene voortaan met de fiets naar het werk gaat, de kans vergroot dat je het eerstvolgende stoplicht wel kan halen. Niks te klagen. Wie dat mij baat, wie dat mij baat, wie dat mij baat vandaag. Dit is De Late Avond, met Harry Kuipers. Future World Orchestra. En die waren Full of Desire. En daarvoor daar gingen we met Skik en met Giel van Strien op het fietsje. Zometeen heel wat anders, want dan gaan we het hebben over de kat. Want de kat die is niet voor de poes. Dat klinkt heel cryptisch, maar zometeen wordt het helemaal duidelijk. Om je alvast in de stemming te brengen. Harry Chapin. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way. But there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. And he was talking for I knew it. And And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away, but his smile never dimmed and said, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, the little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day, so much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you, can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad. You know we'll have a good time then. I've long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad. We're gonna have a good time then. Harry Chapin and the cat's in the cradle. Zo zie je maar, katten zijn veelzijdige beesten. Onze Herman de Bruin, die kan spinnen en grommen. Ik ga praten met Willy Atema, ze is kunsthistoricus, maar ze heeft het ook over katten. Willy, welkom. Ja, dank je, Herman. De kat is niet voor de poes. Ja. Dat is een mooie titel. Dat is een leuke titel, hè? Ja. Ja, is ook een hele leuke lezing, Herman. Het gaat over een heel erg typisch Hollands onderwerp. Katten, zou je zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is toch niet typisch Hollands. Want tegenwoordig importeren we ze ook al uit Griekenland en wat ook, geloof ik. Cyperse katers hadden we, geloof ik, ook, hè? Ja. Maar die kat in de kunst waar ik het over wil hebben is zo'n ongelooflijk typisch Hollands onderwerp. Het is echt geworteld in onze typisch Hollandse 17e eeuwse schilderkunst. Ja. Die hele leuke schilderkunst die wij genre schilderkunst noemen. Mm-hmm. Die hele leuke kleine paneeltjes of doeken waarop afbeeldingen staan dat je denkt, het zou zomaar kunnen zijn dat dat gebeurd is. Leuke verkleedpartijtjes, groepjes mensen in een hoekje, ze staan te roken, ze staan te drinken. Gewoon normale afbeeldingen. Ja. Een type afbeeldingen die je in geen enkele andere schilderkunst vindt in de 17e eeuw, behalve die in Holland. En die kat, net als honden, is een indicatie dat de schilder nog iets anders bedoelt dan alleen maar die kat. Want er zit symboliek in. Zit symboliek in. En de hond staat voor trouw. Als je naar Delft gaat en je ziet daar onze Willem op zijn tombe liggen, ligt er een hondje aan zijn voeten. Ja. Daar zal helemaal nooit over gedacht zijn, zelfs maar om daar een kat van te maken. Want de kat staat voor niet de trouw, maar juist de ontrouw. Niet het lieve, het aardige, maar juist het listige en het sluwe. Nee. En Herman, eeuwenoud, sinds bladzijde 1 van de Bijbel, wordt dat ook toegeschreven aan vrouwen. Vrouwen zijn listig en sluw. Eva heeft het allemaal veroorzaakt. En Maria Magdalena is ook weer zo'n type. Altijd als je in die schijnrealistische afbeeldingen de kat ziet, dan wordt er gezinspeeld op de sluwheid van vrouwen. Ja. En zelfs in onze tijd kennen wij dat woord nog wel, want we hebben die hele bijzondere meneer gehad, president van de Verenigde Staten uit het ver verleden, hoop ik, die pussy noemde, vrouwen die je zomaar kon pakken. En dat was waar vrouwen voor waren. Ga je die verbindingen ook allemaal leggen in die lezing? Ja, ik ben 2 uur aan het woord, onderbroken door een pauze. Oké, dan weten mensen waar ze toe zijn. Er zijn heel veel afbeeldingen namelijk. Het is niet zo dat het wel eens voorkomt. Nee, het wemelt er echt van in die schilderkunst. Ja. Het wemelt er zo van dat je het ook, als je het niet weet, dan zie je het ook niet. Want je denkt, oh wat aardig, ja, katten lopen rond. Die moeten muizen vangen en achter de ratten aan. Ja, en die liggen rustig lui in de vensterbank. Precies, en je denkt van, oh dat leuk, zit ook een kat bij. Er loopt ook wel eens een hondje door de kerk natuurlijk. Dus je denkt, ach dat hoort. Maar de schilder heeft echt iets anders bedoeld dan alleen maar die leuke. Ja. Er zit meer achter dan bij zo'n dan dat je zou denken. Ja, en het hele leuke is, ik heb die lezing al heel lang op mijn repertoire, dat ik zelf ook merk hoe mijn eigen idee, hoe vrouwen in de schilderkunst afgebeeld worden, meegegaan is in je blik op de geschiedenis. Mm-hmm. Geschiedenis is het verleden, maar ook je kijk erop. Neem dat hele grote voorbeeld slavernij. Waar ik vroeger dacht van, oh wat leuk en aardig dat die kat het slechte in vrouwen symboliseert. Denk ik nu, wat ongelooflijk eigenaardig toch, dat wij zomaar decennia lang dat voor waar, of eeuwenlang daarna voor waar aangenomen hebben. Mm-hmm. En dat we vrouwen, de mannelijke schilder en de veelal mannelijke kijker, de enige witte persoon die ertoe telde, de schilder en de koper, dat die zo lang de gelegenheid hebben gehad om ideeën in onschuldige tafereeltjes verwerkt duidelijk te maken. Ja. Het is een hele leuke lezing. Het is ook heel leuk. Het is mijn eerste lezing in dit pre-corona tijdperk, hoop ik te zeggen. Ja. Het is ook een heel leuk onderwerp om weer zelf aan de slag te gaan. En het is een hele leuke combinatie met de Centrumbibliotheek in Vlaardingen. Ja, waar want dat daar vindt het plaatsvindt. Ja. En het kan ook weer daar met alle restricties zijn die er nog wel, zijn. Het is maar beperkt publiek, maar maar je moet je wel even aanmelden. Ja, daarom moet je je ook aanmelden. En waar moeten mensen zich aanmelden? Dat kan op de website van Bibliotheek De Plataan, heten wij. Want het is een combi tussen meerdere gemeentes. Hè? En dan is het Centrumbibliotheek Lezingen. Ja. Op 17 juni, hadden we dat al gezegd? Nee, dat hebben we nog niet gezegd. Goed dat je dat even aanvult. Maar dat staat ook op de website. Daar komen mensen allemaal achter. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met die eerste lezing weer na een jaar. En Het allerbeste erbij. The Indians send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position in the bushes and the grass. The score is with the corporal, she is tied against a tree. She doesn't mind the language, it's the beating she don't need. She lets loose all the horses when the corporal is asleep. And he wakes to find the fire's dead and arrows in his axe. And Davy Crockett rides around and says it's cool for cats, it's cool for cats. The Sweeney's doing 90 cause they've got the world to go. They get a gang of villains in a shed up at Heathrow. They're counting out the fivers when the handcuffs lock again. In and out of Wandsworth with the numbers on their names. It's funny how the missus always looks a bleeding sane. And meanwhile at the station there's a couple of likely lads who swear like as your father and they're very cool for cats, they're cool for cats. To change the mood a little I've been posing down the pub. I'm seeing my reflection, I'm looking slightly rough. I fancy this, I fancy that, I wanna be so fresh. I give a little muscle and I spend a little cash. But all I get is bitter and a nasty little rash. And by the time I'm sober I've forgotten what I've had. And everybody tells me that it's cool to be a cat, cool for cats. Thank you. disco when I think I've got a pull. I ask her lots of questions as she hangs onto the wall. I kiss her for the first time and then I take her home. I'm invited in for coffee and I give the dog a bone. She likes to go to discos but she's never on her own. I said I'll see you later and I'll give her some old chat. But it's not like they on the TV when it's cool for cats, it's cool for cats. Niet helemaal de late avondmuziek, maar in dit geval zul je me dat vast niet kwalijk nemen. Je hoorde de groep Squeeze en Cool for Cats. Kijk even naar de klok, een mooie klok hebben we hier in de studio. En ja, dan komt de waarheid weer aan het licht. Deze de late avond, die is al bijna weer afgelopen. Maar dat is helemaal geen probleem, zeg ik er altijd maar bij. Want morgenavond dan hebben we weer een nieuwe aflevering. En dan met Bert de Wolf, over beesten gesproken. Kijk je nog even op onze website, altijd nuttig en leerzaam. En het is heel makkelijk te vinden, delateavond.nl. Ik wens je een rustige nacht en heel graag tot de volgende keer. Doei! Oh, come tell me, Sean O'Farrell, tell me why you hurry so. Hush a boogle, hush and listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, get you ready quick and soon, for the pikes must be together by the rising of the moon. Spot by the river, quite well known to you and me. One more word for signal token, whistle out the marching tune. With your pike upon your shoulder, by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. With your pike upon your shoulder, by the rising of the moon. From many a mud wall cabin, eyes were watching through the night. Many a manly heart was beating for the blessed warning light. Murmurs rang along the valleys to the banshee's lonely croon. And a thousand pikes were flashing by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. And a thousand pikes were flashing by the rising of the moon. Singing river, that black mass of men was seen. High above their shining weapons flew their own beloved green. Death to every foe and traitor, whistle out the marching tune. And our army buys her freedom at the rising of the moon. Pikes were flashing. washing by the rising of the moon, by the rising of the moon, by the rising of the moon. For the pikes must be together by the rising of the moon, at the rising of the moon, at the rising of the moon.